زندگی بد نیگه بودو بودو تا پاهات از خستگی زخ زخ کنن و به دیوار مرگ سک سک کنن و یکی نیست بگه چته یکی نیست یه امیدی به دل تو بده میمونی تک و تنها با یه دنیا گله یه روح تو زندون با بدنی که بله تو دل دنیایی که بهش داری میگی بیره از اول داری میگی سیره من هر دردی که دیدی دیده با این کوله بارا به سمت پیری میره میبینی پس حتما یه تریپی هست تو باید ببینی درد داره تو بگیری درد یه روزی درد دست وقت تو میشینی پس واسه یه هر در بسته کلیدی هست وقتی قلب و شرط در جنگ کرم و نرم و مرد و زن در نقش ره گذر و در گذر از مرز مرگ و خسته از تفنگ تخت تخت کمک کمک دختر پسر سرمست الکلن تو درد و در هر لحظه حل کنه هر جمعه در بست و سطح شهر و مردم هم سرگرم ضرب و شهر این حرفا قابل درکه ولی من قاتل مرگه چشمامو یه مشتی خاطره ترکه ولی بازم منم عامل هرکه بس من می جنگم میدونم تو هم هستی پر از درد ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب بگو من می جنگم بگو مجدد مرتب بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب بگو من می جنگم میدونم تو هم هستی پر از درد ولی بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب بگو من می جنگم بگو مجدد مرتب بگو بلندتر بلندتر با صدای برندت مرتب بگو من می جنگم با دلی که مثل دریاست کسی که تنها دوست و رفیق فرداست من از تو دل زده ترم به امید لذت هدف تو این جو مهزده قدم زدم رسیدم به نهضت قلم اینو میخونم و قلبم به تا تا افتاده با ضربان هزار تا مغزم پر حرکات شتاب دار دهنم همه کلمات شکاف دار جاودانه میمونیم و هستیم پیشه بالاخره دشمن اسیر میشه یه سرباز وقتی که میرسه به تای خط تازه تبدیل به وزیر میشه من میجنگم بی سنگر سر در این جنگلو میبندم اونایی که بینندن دیدن من چطور بی همدم میرفتم به سمت هدف اون پلی که ساختم و گذشتم از حد تا اونی که باختم فردا به امید امید تاختن و منم از خوفام یه کمیته ساختم من دلم به طرفدار پشتم و گرم همه هدفهای دشمن مثل برگ و علفهای خشکم کله شدم با قدمهای محکم اونا دنبال شر میکردن و بازندن اینو شرط میبندم اگه دشمن نداشتم باید به قدرت خودم شک میکردم منم جز به همون عدم که پر از درد و غم تموم سنم و سر کردم ولی حالا با قدرت میتونم بگم که هنوز زنده.